بسم الله الرحمن الرحيم د مومنداتنا اول موږ جهاد ذکر کولو چې جهاد د جهد نه کوشش ته وي د جهاد څلور اقسام دي اول قسم جهاد ماننف دغه څلور مرتبه دي اول جهاد پس دکړه بس د کولو د علم سره د قران او سنت د دین سره دویمه مرتبه عمل په علم او دریمه مرتبه د جهاد بیان کول بلتا او څلورم تکلیفونه او مصیبتونه برداشت کول دویم قسم د جهاد شیطان سره او جهاد ما شیطان داغه دوه مرتبه وی شیطان مری عقیدہ خرابی چی کلستا عقیدہ پا قرآن و سنت بانی مضبوط ای شیطان وز بیا نرسی گی او چی عمل دی سمی شیطان دی دو ککولی نشی درم قسم جہادو کافرانو او منافقانو سرا کافرانو او منافقانو سرا اول جهاد د زړه د الله د دین دشمن سره با دوسی باندې کې الحب لله والبغض لله محبت با مخلوق سره کې نه الله د رضا لپاره وکې دشمنی با کې نه الله د رضا لپاره وکې دویم جهاد هغه د جبې او منافق سره منافق سره جهاد د جبې او کافر سره جهاد د توري لکه سوره توبه کې آیت 73 درې آیم کې نبی علیہ السلام تعالی فرمایي یا ایو النبیو جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم سوره توبه آیت 73 درې آیم یا ایوہ النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاہد الکفار جہاد کا کافرانو سرا پتر بانی والمنافقین اود منافقان سرا پج بانی کافرانو سرا پتر جاہد الکفار جہاد کا کافرانو سرا پتر بانی والمنافقین و منافقان و سرا پجبوان نے تفسیر بھی نکل تفسیر بانا کئی کافران سر بطورا منافقان و سرا پجبوان دارنگی ذات المسیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ فرمائی جاہد الکفار جہاد کے وقت کافران و سرا پطورا ماننے والمنافقین و منافقان و سرا پجبوان نے منافق سرا پجبو جہاد کا او کافر سرا پتورا باندے درم کے سماؤ جہاد کافران سرا کافر او منافق سرا چی جہاد کے نمال بلگے چی مالو لگے نو جہاد بوکلے سے سلورم کے سم جہاد کافر او منافق سرا پدے قسم جہاد کے باؤں تا نفس تا ڈیر تکلیف رسی گی نا برداشت کے مال جانا وقت نادرے والا بلگے سلورم قسم جہادو ظالم بادشاہ سرا دا جہاد سلورم قسم جہاد دا ظالم سرا اور دا جہاد درے مرتبی دی الحمد لله د دې جهاد درې مرتبه دي جهاد په طاقت سره په جره سره او په زړه سره لیکن نبی اسلام فرمایي حدیث شریف کې راځي من را منکم منکرا فلیغیر بیدیه وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ عَزَفُ الْإِيمَانِ او كما قال عليه السلام مَنْ رَحَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا نبی علیہ السلام فرمائی سو کے تاسو کے غلط کار وینی منکر وینی نفلیو غیرون بیئے دین نتغیر دراؤ لپدے کے بدلے کے دین راؤ پلاس سرا پزور سرا وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ او کہ دلاس دزور وستن رسی نبی آپ جب باندے ردو کا پخلا باندے ردو کا کہ علم دسرنی یا علم بھی خو کامزور ہے کہ مسئلہ میں بیان کرنے در بچ اس خیرہ نہ جوڑے وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ کہ در جب وستی نہ سیرے بیان نبی آزر کے والا بدو گورا وَذَلِكَ عَزَفُ الْإِيمَانِ اور آزر کے بد کا تلاو دا کمزور درجہ در ایمان غلط کارتا زر کے بعد قتل دا کمزور درجہ در ایمان دا دیار نس مراتب ہوئی دا جہاد اور جہاد کبیر آغای دا قرآن بیان تا ہوئی وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا مکہ سورہ فرقان کی مگوئی آیت 53 گئے چی جہاد کبیر آغا بیان دا قرآن او یو قتال لے نو قتال پتورا ٹوپک کلاشنکوف بانی جنگ تو ہوئی داغی بیا سورہ انفال کے قیدے ذکر کئی او اقفل جے بانی انشاءاللہ بیا ذکر کئو دویمو دا ممداتنا انفاق فی سبیل اللہ تعالی دا اللہ بلار کے مال خرچ کول انفاق فی سبیل اللہ تعالی دا اللہ پلار کے مال خرچ کول مال قیامت کے بعد اللہ تپوس کئی چی مال دے سنگا گٹھ لیو او بیا دے سنگا لگو لیو سنگا دے گٹھ لیو او سنگا دے لگو لیو دا تپوس بکی کی دانا جی زمان فلا فخرا او ساق فلا فخرا چی سنگا دے او گٹھلو او سنگا دے او لگولو نا قیامت کی با اللہ تپوس کئی چی سنگا دے گٹھلے او مال او سنگا دے لگولے او مال نو انفاق نا اللہ فلار کی مال خرچ کول نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی تا نا خلق تپوس کئی چی سر شئے خرچ کی سورہ بقرہ دویم سپارہ آیت 215 دو سوات پین لسم یسالونکا ماذا انفقون تپوس کئی نتانا سرشے خلقی دئین قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل وتویا چی خرچ کوئی نمور اپلار قلوان و یتیمان و مسکنان بانی خرچ کئی دارنگی بیا آیت 219 کی ہوئی دو سوا نلسم کے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ دا تتمت دا اول مکی وصلوو نوس وصلوو دے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ آتا بول کئی نتانو سرشے خلق کی دئین قل اللہ فو وحیواتا زانا زیادی کئی زانا زیادی کاؤ قل اللہ فو وحیواتا زانا زیادی کاؤ زانا زیادی کاؤ اور اللہ بلال کی خرد کا دانا جی زیادی کی نبی خرد کا زیادی کی گی نا زانا زیادی کاؤ قل اللہ فو وحیواتا زانا زیادی کاؤ او کتے تیرا مانا دے رکم دینا اوکا زان نہ مانے کے قل اللہ فو زان نہ نہ دے دے مانے تحید و گرے سورے طلاق آتی اسم اسی پارا وہ مایات چی زان نہ زیادی کا نو دا الله بلدار کې اولګوا لیون فقذو ساتم من ساتین ومن قدر علیه رزقون فلینفق مما آتاه الله لینفق دیا پارتی خرز کی ذو سات من سات مالدارا دا مالدار اقبلنا ومن قدر علیه رزقه آها سوکی تنکلیں تو پدبانی رزق ندا تنکلیں سے پدبانی رزق ندا فلینفق پس خرج کی مما آتاہ اللہ داغی مالنا چور کری دتا اللہ رزق کے تنگ دے نا اللہوی دین دی زیادی کی اور اللہ بلار کی دی خرج کی ومن قدر علیہ رزقون آہا سوک چے تنگ سو پدبانے رزق دناو عجز دے غریب دے رزق کے تنگ دے فلینفق مما آتاہ اللہ پس خرچ کی نا کی مال نہ ہو چور کرے نے دیتا اللہ دا اللہ بلال کی مال خرچ کی او مال چی جمع کے نبری وانی سارے ہلاکی گی اللہ وی زان ہلاک وی ماں مال جمع کے وی ماں زان ہلاکت تم گردوا دوی مزی بارہ سورہ بقرہ آت 195 یو سل پینزل نوی کی وی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُوا أَخْرَجَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا ذَلَّكَ دَنَا بَلَا كِمَال خَرْجَكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ أَمَوْعِدُ إِنْسَانُنَا فَلَوْ فَقُلُوا لَنَسُنُ بَنِي هَلَكَتَاو بی جمع المال پو جمع کولو دا مالو او بی آدم انفاق پو جمع کولو دا مال او پا نخرت کولو باندی زان حلاکت تا مور دوئی وَلَا تُلْقُمْ اَيْدِيكُمْ اِلَا تَعْنُكَو آمور دوئی زانون اقبل حلاکت تا فَلَا سُنُو قُلُو باندی دا اللہ پلار کی مال خرج کاؤ خرج کے دا اللہ پلار کی دا اللہ پلار کی مال خرج کی او کم مال خرج کی نو دام دا تخی چی مال خرج کی دا اللہ پلار کی سورہ بقرہ کی جکل آس سلور مہنسا شروع کی دریمی زیبانی اول مخ آج 254 نا توئی مومنانو تا یا ایو الذین آمنو انفقو مما رزقناکم ہر کئی داغی مالناو چیدن کرے نمگا تاسو تاو انفقو خرک مما داغینا رزقناکم چیدن کرے نمگا تاسو تاو لالا بلا کے خرک کا بیا آیت 267 کوئی پانوار ہوئی دریم زبارہ سورہ بقرہ آیت 267 یا ایو الذین آمنو انفقو من طیبات ما کسبتم یا ایو الذین آمنو اے مومنانو انفقو خرج کئی پر لارد اللہ کے من طیبات ما کسبتم دا پاکی زونا ہاتے گٹلی تاسو آتے کسب کریں تاسو پلاسو خودے گٹلی وی نداغین اللہ پلار کی خرچ کا انفقو من طیبات ما کسبتم ہر کے پلا اللہ کے آتے گٹلی تاسو نبی علیہ السلام تا یو سڑے رالو حدیث شریف کی راضی امام شمس الدین سرخسی رحمہ اللہ مقصود سرخسی کی ذکر کئی درسم جلد 257 کی شیو سڑے نبی علیہ السلام ترالو اور نبی علیہ السلام تے ہوئے مَیَ دِینَارٌ مَسْتَرُ رُپَئِنَا دینار مایه دینار دینار وته وی مایه دینارون ما سر روپے دا قرآن کی متا دینار وی حدیث کی متا دینار وی لئنها دین و نار دغه دی کی دینم پروته او اورم پروته تا خو هر دین دی نه جوړي او کو اور دی نه جوړي دغه ته دینار وای نو نبی اسلام تعالی سره وای ما یدینارن ما سر روپینا فقال علی السلام نو نبی اسلام تو فرمایل انفقوا علی نفسک او خپل ځان باندې خرچ کا بیا تا وای ما یا اخر ما سر بل روپینا فقال عليه السلام انفقه على عيالك خرجنا فقل اهل عيال باندې فقل بچو باندې بیا دوی ما یا اخرو ما تر درې مرو پیرا قال عليه السلام انفقه على والديك خرجنا فقل مونو پلار باندې او بیا لکی فاما غیر الوالدین من ذر رحم المحرم فلا يبتلد على المرء الكسب للإنفاق عليهم او دین علاوه نور تیری خپل خپلوان دا بسری باندې فرض دی چې لري مال دولتو غړي پیسې دیو غړي او هغه لري ورکی دا باندې دا فرض نه دی لا تستحقوا نفقتهم نا ها لا تساقو لائق نگردی مستحق نگردی پدی بانی حق نرے چی پدی نفقتو هم مالے ہیں پدی بانی خرد کی الا بید بانی صفت الیسار ولیکن یندو الالکسب او دا انفاق دا کسب بیا آرے کی بودر تفصیل کئی او مال دولت چیرے ندی بانی سرے نمڑی پا دنیا بانی سڑے نمڑی انسان اکسر گے پیدا رے ان الانسان آخن قہلوا اللہ انسان اکسر گے پیدا رے اور نبی علیہ السلام فرمائی حضرت شریف کرائی جائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت سے مبسوط ہیں سرفتی کے صفحہ 257 کے شی نبی علیہ السلام فرمائی ذائفی رضی اللہ تعالیٰ نحانا روایت تے قال لہو کان لیبن آدم وادیان من زہب لتمنا الیہما سالسا کہ دے انسان دو وادے وی دسرو ضرور دے و بیا کوشش کئی چی درے مم درے مم را چی درے میں دبا کوشش کئی ولا یملہو جوف ابن آدم الا ترام او نڈکی خیط دا انسان مگن پا خارو باننی او دا فارسی شایر وی این چشم تنگ دنیا دار راو قناع تو پرکن دنیا خاک گو دنیا دار سڑے تنگ نظر وی پا صبر بمڑی گیا دا گور پا خارو بمڑی گی پا صبر بمڑی گیا دا گور پا خارو او دنیا کے ٹھولی جگڑی پا سو زیان باننی دا پٹھے زمانے دا کور زمانے دا پیسے زمانی چا زرچے چا دچے اللہ مال دولت دور کی امتحان تے اخلی دا غریب سرے تے نا پا زور اخلی زیادے و سر کئی اخلا تے نا کئی وئیے ٹکئیے او مالدان سرے لگئی نا عیدان سر جمکئی دنیا کے بیغم سوکنی ستا ہر سرے غم جن دے پا غم کے دے زکا آر فارسائی سہر وی دری دنیا کسے بیغم نماشن اگر باشد بنی آدم نماشن دی دنیا کے سو بیغم نشتا کہ بیغم این آغا بیا بنی آدم نرے دری دنیا کسے بیغم نماشن اگر باشد بنی آدم نماشن سو بیغم نشتا دی دنیا کے او کہ بیغم این آغا بیا بنی آدم نرے دنیا وانی انسان مڑی گی نا دا پختو شہر وئی اے دا خاورو جوڑاو پیسو پسنا جوڑاو تمالا جوڑ سے چپا تورو خاورو مور سے پا خاورو بانے وسرے مڑی گی په دنیا نه مړیږي نو دا الله په لار کې مال خرج کا هغه بخیل سره و مسله کې نه چې دا الله په لار کې مال خرج کړي یو پلس ور کوي نه یو روپیه ور کاو په انتظار نه سوچو بس پلس روپیه را کوي چارو نه راغو په دستونه ولګي دا با تناس از مگه کنی اشرفی اومنتا آئی خاصا که نا پلس روپای بانیوا پا بلا ورزی بیا آواز ہو رہی ہوئی چی دا اللہ فلال که مال خلق که یو پلس ورکی نا دوار رو یا یو پلس ورکی خود دستون پی لگئی حضرانا چی دیو روپای خلق که بیا پتا منا سی جس بس اکرا کئی دا اللہ فلال که مال دا دنیا چی دا نو دی ٹول خلق آو غافل کړی دي سوره تکاسو د سمون سپاره کې الله وایي الله کوم تکاسرو حتا زرتم المقابر سوره تکاسو د سمون سپاره اولات الله کوم تکاسرو غافل کړی تاسو نه والی دمان حتا زرتم المقابر تنه پوری چون سینه تاسو قبر نو تاو مردر باندارو کبر تولا سیدی و پا دنیا بانی مور نسوی او دا دنیا کارونو باندی آریو سڑی پوئی گی پا دین بانی نپوئی گی او دنیا بانی پوئی گی سور روم سپگ اشتمشی پارا یو اشتمشی پارا سپگ میاد سور تور روم یو اشتمشی پارا سپگ میاد اللہ وی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون یا لمنا ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ولیکن زیادہ خلقنا نپویگی یا لمنا ظاهرا من الحیات الدنیا پویگی پا ظاہری جن دنیا باننی وهم عن الآخرة غافلون او دیر کار را خیرتناو دا تیاری را خیرتنا دیدی غافلاو دیدی نا خبراو دنیا بانی سڑے نمڑی گی او دا دنیا مثال ورکی سور حدید و وشتم سپارا شلم آیات کی دا دنیا مثال ورکی چه انسانا دا دنیا پاکی کر زان پوئے کا اول دینا مخیو گو رئی اللہو انسانا مال خرد که وم آیات کے سوری حدید وم آیات کے دا اللہ بلار کے مال خرد کا تیبی سوکی دار گردو لے آمنو باللہ ورسولی وانفقو مما جانکم مستخلفین فیہا آمنو باللہ ایمان نوڑی پا اللہ باننے ورسولی او پا پیغمبر دا اللہ وانفقو خلقی ممان دا غناو جا لکن جے گردولی تانسو مستخلفین فی ناس پا دے مال یہ پی سوکی دار گردولے خرد کا فالذین آمنو منکم قصا کسان کی مان روڑے دینا تا سناو وانفقو او خلقی پلا دا اللہ کی لهم اجرن کبیر دیر پارا اجر لینے اور لسم آیات کی بیاوئی لالا پلار کی خرد کا عظیم اللہ لپا دیکھی گی وما لکم اللہ تنفقون فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض وما لکم سریتا سنرو اللہ تنفقون فی سبیل اللہ چه نخل چوئی تاسو پلار دا اللہ کے وللہ یو خاص اللہ لراؤ میراث السماوات والارض فاتح کے دلنا اسمانون و دزم و کودین ارس اللہ لپاتی کیجی ولی نخل کے او ذکر زیور کا اللہ تا یول سمیت کوئی من ذلنی اقرد اللہ قرد الناسان سوکتے آنکا سوچے ورکولو کی اللہ تا ورکول خاؤ قرد سیور کی دنیا کی نبیہ سڑے واپس کئی دا اللہ پلار کی دے خرد کرو دا سوکا نا چیدہ قرد دے دینی بدلہ با خامخادر کئی شرم آیا کہ حقیقت دنیا او گورا انسانا سورہ حدید اے لہو انما الحیات الدنیا لائبو و لہو وزینت و تفاقر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولان اے لہو پوچھے انما الحیات الدنیا یقنن جند دنیا لائبن لوبن و لہن آبسری وزینتن و خائص و تفاقر بینکم او فخر دے لویڈا پیان بلبانی پخفل میں انسکین و تکاثرن فی الاوال و دیروال پمالنو کی والاولاد و پاولاد کی انسانا دنیا کی قد بانیزان بوئے کا دارنگی بیا اور پسیوں گو رہی آیت نمبر 22 مال و دولت مصیبت میں چلے رکولے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ما اصاب من مصیبت نرسیگی سیو مصیبت فی الارض پزمگا کے ولا فی انفسکم نساس و پنفسنو کے الا فی کتاب مگر پہلم دا اللہ کے من قبل ان نبرأها موقع نا پیدائش دا مخلوق قاتنا ہو موقع نا اللہ مقرر کری حدیث دا مسلم شریف کی رضی قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الفسن اللہ زمک اسمان نظیر پیدائش نمخ کے پنزوز رکالا تقدیر لکلے رہے دا انسان دا پیدائش نمخ کے پنزوز رکالا چی دیو پیدا کی گئے و دے بدا کئی اللہ دا فتح عالم الغیبو نو انفاقا فی سبیل اللہ دا اللہ بلار کی مال خرچ کئی درے ماہ دا ممیداتنا تنظیمو التنظیم تنظیمو دا نظم نہ دے نظم وہی راغن ڈولو تا آرے او کار چی راغن نیسی نا صحیح مقصد تا سڑے نیسی رسی دے دیو جینا قرآن کریم پا مقاصدوں کے تنظیم شامل کو قرآن کریم چونکہ جامع کتاب دے حضر کا دا ملک دا کور دا نفس دا دیر اصلاح پارا دا نظم اصولی بیان کری قرآن کریم تکلا یو سڑی تا یو فرد تا متوجی شی نداغی اصلاح کئی او دا نظم قوانین و تخی جاکہ سوری بقرہ کے آیت 177 کے تکلا نفس تا متوجی شی نلس قوانین دا تنظیم بیان کی پینزا عقیدے سر تعلق ساتی و پینزا عمل سر چھے انسان عقیدہ سمکا او عمل سمکا کل چھے تنظیم دے سڑی نوی ندے لکڑا وامے خے چھے ہو گئے چھے نو خوراکو کیا ہو چھے دا وامے گوندی سوٹا ور چھے نو غلو کی سر ٹیم ڈیبر سر نظم نوی او چھے کل آن دا تنظیم بھی ٹیم ڈیبلی بھی 24 گھنٹے دا تقسیم کری چھے سار وقتی با پیشمنی با بانگ نمانی میں اگن تمخ کی پاسم دو رکا دا سلو رکا دا تحجد با کم دا تیم کی اللہ سوالنا قبلی بیا با تلاوت کم بیا با منس کم بیا با قرآن سبق بیا با درس کم ترجمہ با کم بیا با سکول تزم یا با دفتر تزم یا با پٹی تزم یا با دکان تزم ماسپخین با بیا رازم آو کہ در سوروی نبیا با لگ در سورم او جنی غرما با لگون دے روٹائی چو کرم یا اللہ سلم انتا آرام بکوم ایلولہ بکوم بیا با مازیگر منس کوم بیا با آگی نفس لگون دے ورزیت کوم واق پکوم دا سی لسلم انتا بیا با لما خام منس کوم بیا با آگی پسی لگ سبق ویم یا با خیم آولو تا بیا با روٹائی فرم بیا با لما خطن منس کم او لس بجی با ننس با لس بجی با بیاو دکیگم او سار وقتی با بیا پاسم دا ټیم ټیبل چې ته جوړ کړی نو په دې ټیم ټیبل باندې دې چلیږي سکول کې الکان ولته استاد سبخې نو ټیم ټیبل ولا جوړ کړی یا ته بجې بازیری وی او بیا سلوخ منټه 40 منټ یو پیریډي سلوخ منټه پیریډي مې چې پکې تفریح وی ریسس وی کی ریفریشمنټ وی لک تازه چې لک دمشي وړو به دې لګا دماغ باندې بوج کم او تفریح نروست بیا دوه درې پیریډو نه دا ټایم ټیبل چې سړی ځان له جوړې نه با ټایم ټیبل باندې چلیږي او چې ټایم ټیبل ني دا وای دا وا میخه د زناورو دای ټایم ټیبل ني یو به شنو خوراکو کې او چې څو ډول شنو څو ډول کې چې ست ټایم ټیبل ني دا دا ځان دا بدن لري نس لري ټایم ټیبل ني جوړې نو بیا یو کار نه چې کولی او چې ټایم ټیبل جوړ کی نو پای کې بیا ډیر کار نه کی نفس نو قران کریم کې یو نفس ته سړی ته متوجي شي نو دې نیک کی راځي دلته نظم جو ټایم ټیبل ولا جوړ او چې کله کور ته متوجي شي د قران د اصلاح قوانین بیانې سورې بقره کې بیا اتلس قوانین د کور د اصلاح بیان کړی سورې نساء کې د کور د اصلاح بیان کړی چې د کور مشره سورہ نساء کی آیت 24 کی کوئی الرجال قوامون علی النساء کور کی وسرے مشری دا کو سری و مشرانی خدا و مشرانی چې کور کې سری مشری او خدا زامن لونه ان ګیان دی دا ټول دا داغه په امارت کې هر یو سری د خپل کور امیر دی مشر دی نو چې هغه داغه نظم صحیح وي دا یې په خوانه زنګری ور کوالی نه تنظیمی مضبوط کرے خضا دا دو تابیوی زامن تابیوی او جکل دا دو خپل تنظیم نوی خپل نظم دا بدن نوی کور کے تنظیم نی جو کرے دا کور نظم نوی نو خضا خبر نمانی بیا خضا بدبان زور ہو رہی زامن جلوی سے آئے خبر نمانی یرا وزوین خبر نمانی داستا زیر پلار خوری ندے خضا دا خبر نمانی نو قران ته چل خو لید سوره نساء آیت 34 غوړی چې خدای خبره نه مڼي راځه الله را ته چل خی سمې کا څنګه سمېږي او چې تا قران ویلې ځان نه پوي کړی ها په دې باندې په اسلام باندې ځان پوي کړی پیځه چې بارا سوره نساء آیت 34 رجالو قوامون النساء بما فضل الله ارجالو قوامون النساء سڑی چیری آکی مان بای پا خوزبانی سڑی بکور کی مشری ولی اللہ بی ما فضل اللہ پس اول دائی چوانا کریمی اللہ باد و بادر دی اللہ بادر پا بازبانی و بی ما انفقو من اموالهم او پس اول دائی چی خرس کئی نئی مالونا یو وجدار چی اللہ سڑی غور کرے پا خضر خض عبادت کم عبادت کی کمی راضی فحیض و نفاس کی بیمار ہے کہ اگر منزنا نہ کئی روزی نہیں سی عبادت کم سو عقل کم سو دین کم سو ناقصات العقل و دین نبی علیہ السلام فرمائی عقل کمزور سو ذکر دین کم سو ناقصات العقل و دین نخضا کہ نیکوی نا اللہ فض صالحات و فض نیکان خضیں آنے تا تن تابدار دا اللہ عجیزی کون کی اللہ تا او تابدار دا خاندانو حافظات تلیل غیوی حفاظت دون کی پاک تغیب کی دو دا خاندانو بی محافظ اللہ پس عباب دائیں چی نگاہ با نکڑی دا اللہ دری خد پا خاون سا اس خدا نا فرمان سوا نوزت دوئی خیلی دنا فرمانای بیماری را لا لبدماسی بیماری را لا خدای را قاول خبر نه منی نا فرمانی کوي بدخل کی کوي نو لا تعالی کوي ولاتی تخافونا اها خدای چیری گئی تاسو نو شو ځان د بدخل قید دینو د بدماسی دینو فایزو هن نوازو کوي دیتاو نسیتو کوي دیتاو وازو نسیتو تاوکا چه گورا اللہ وی سڑے پا خزبان بہتر دے ار رجال و قوامون علی نسا قرآن کی اللہ وی سڑی و مشران وی پا خزو ذکر سڑے مال دولت گردی نان نفقر وڑی خزکور کی ناس تی دا خز عبادت کی کمی را دی دا سڑی عبادت کی کمی نشتا دا نسیت و دوکا فائدو ہنناو پسوالو کہنے تنسیتو کہنے دینتاو نکو خیال خزی نپوازو نسیت پسمت او که سمن سبدی نبیادوی منسقا واجروهن فی المزواجین او بیت کئی بیت سید دیناو زیدار اخلاقولناو زیدار اخلاقولوکی بیزن جدا کا چلک تکلیف وقت ملوشی نداو پوی سید خواهن تحمیداری بوکی او که بدیبانیم پوی نسوا نبیادوی مدرده که واجروهنناو ضربیت لبو ضربن فهو ضاربن بیالاز بانی دکا او کوتک تلاس کا او پاڑو کی مو حجاڑو کی ماتی گینا وضربو هنو او اوہی دیل لنو وضربو هنو او اوہی دیل لنو دا دوئی لگا ترخرا دا گولیت رخی دی لگی وضربو هنو او ترخا دوئی چی نوائی کیا سروی ترخا دوئی اغا معصوم اکالا دوئی نکری ترخوی نمور وطا پوز بند کی او پلار الاسنو نیسی او خلاو لپزور کلو کی او دوئی وطا ورواری اگر جی پوز کلوی نمیا پا پوز ایرو بس پوز اولا بند کی لاسنو وطا ونیسی خفیم وطا ونیسی کلکی او دوئی ورواری ناغی تیر رکی بیا دا دری منسخانا دوی ترخرا وزربو هنو او اوهای دیلنو او سلورما نسخا جدا اغا بیا اپریشن دی نا بیا طلاق دی اپریشن کی بس بیا کلا بیمار مل شی که وقت ندیرن بیا طلاق ورکا دا علاج دا خولی دا استعمال کدا نسخی دیو ایر خدا می خبر نمانی لگا خدا دی خبر نمانی قرآن دا چل خولی دی بچی دی خبر نمانی اولاد دی خبر نمانی ناستا بجیدی ستا اولاد دی ستا سر خواری کری را چیدی نمانی ندکو دیو چلا گورا بیدین خلق سم را غیرت کئی بیدینی بانی خلق غیرت کئی دی ابراہیم علیہ السلام پلار چیو نام اشرے کو او ابراہیم علیہ السلام اول اللہ توحید بیانو لو نئے کور نسوری ابراہیم علیہ السلام توحید زمانہ کور ہو جا سوره مریم سبحانه سمسی بارا آیت 46 شفت صلیتم که قال اراغب انتان آلیتی یا ابراهیم لئلم تنتهی لازمن نکاو واجرنی ملیاو قال اویل پلاد ابراهیم علیہ السلام اراغب انتا ای بیمین که تم آلران آلیتی زمان مدد گیرانو ناو ایا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام آو لاروتو اللہ علم تنتہیں کچھر من نسیتا لازمان نکاو خواب خواب سنگسار بکمان تالنو وحجرنی ملی آو او زمان دیرمو داو ہمیشا آو او زمان کورا کور نیو چلو دو نتیجویت نا فرمان دے سا خبر نمانی سا امارت نمانی سا تنظیم نمانی دا کورا نزا سادر ور بوگا کا ویزدو زر پورا چیر خبر نمانی ویر از دوی بی وی نمانی او پلاس کور تراسی نزا دوی دوی دوی نبا بیاناسی دوی را پسی چکر آوانی دا سنگ پلاس دی دا سنگ امیر دی امیر چیر مشر اول مشر کردار ادا کئی چیر دوی دوی خبر نمانی ویش را پورا امارت پمانی کور کے سرے سرے دا مشری دا امیر وی خضا مامورینو کی دا بچی زامن لنا دا ٹول مامورین دی دا والا امیر خبر منی نو قرآن کریم دا تا دا کور تنظیم او نظم ام دا تا سمئی و دا چکل سری قرآن سر تعلق وی دین سر تعلق وی نو دا ہو کور کے جنگ جگڑی نوی آلا خوشالے کوری حضرت آگے کے نظم وی تنظیم وی دین وی بکے او بیدی نکور پائے کی جگڑی پائے کی باری او سرے زانتا جدہ جدہ حضر پنامہ بانے شریف وی اسلام کی شریعت کی خدای دې یاره بس تا نظم او تنظیم دې نه چلی نو چې ودونه یو که ځامن ته نو بس جدای کبیلې کا نو دا بیلې نه ویره موږ شریک نو ټیک تا شریکه کې چې وخت دې لري کې خو صحیح دا هو غیره دې نه سره ځان تا اغلا کې ځان لپټ پټا هغه خپل مال دې نه پغلا کړی هر یو رول دې هر یو سره په خپل کور کې پکوڑا که خپلو بچو سرا خلصو سرا دیو بلن اغلا که یا پلی پیسی یو بلن پوٹی کوری پخکاره نیسی خوڑی انکه دا سنگا تنظیم دی تنظیم دی نظم دی دا کور من سرا دی روڑی عرصو پا شریک باندی آتول لیو شانتی خوری نچیار سریزان لپوٹ پا کوڑا که خوراک که یا پل حلال مال تیره اغا دیو بلن پوٹ خوری بیا بیل سکن بیا بیل خری دیو جینا دا اوراندار نه ستر روشه چې دا روډه خزینه وسه تر کې یوازې وا نو سي جوتا ستر وکي مطلب دا دی چې بدا وادو کې چې دا بیل بیل ځان ځان نه دا کور تنظیم نظم او بیا یو جماعت وی د دین د قران او سنت او ناغې لپاره تنظیم او بیا ډېر ضروری دی قران کریم او د تنظیم اهمیت باندې زور لګی شیخ القران نے مولا فرمایل پا زناورو کې تنظیم وی د غبین مچې دی نای کې تنظیم وی وړي وړي ټکی ټوري مچې دی د غبین چته او شار دې کې اونہ کې ناشې ځان د غبین جوړای او چې کله والا چا لګړ ورويستا کانه ورويستو ګړې ورويستا ناغی اغا گبین بیا پا زی پریدی اغا سری پسی سی طولی غاد پا سری مخ کی اغا دا گبین ما چای واری واری آور پسی بی طولی ببانی کین او حسنی و تاو لگی تکون اوار کی اغا بیا زان گره گوی گوی زگر آده که تنظیم دی نظم دی نو دا گبین دا مچو پا نم بانی چی پایی که نظم دی قرآن کریم کی یو صورت اللہ راولی گو صورت النحل نحل دا گبین مسیح تا ہوئی دا گبین دا مسیح پا نم باندے اللہ یو صورت راولی گلو سور نحل کے آیت نمبر اداس آت کے ہوئی وَأَوْحَا رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اگر دا گبین مسیح کے نظم دے تنظیم دے آئی پا جماعت سرا کار کئی پا تنظیم سرا نو چی آگئی آگبین جور کی نپاہے کہ اللہ صفا واتولا فیہ صفا اولنان سو اتفاق کی سمرہ برکت دے دا گبین ما چاہی آئی پا اتفاق و اتحاد سرا گبین جوڑائی پاہے کہ اللہ صفا واتولا فیہ صفا اولنان پا دے دا گبین پا مچو کے سما جائے چوکی داری کئی سما جائے پکے بچی پیدا کئی اور سما جائے گردی آگئی گبین روڑی بڑو بانے گردی لگا گبین ما جائے چہار یو بڑی بانے کینا سن آگئی خیٹا کئی و مچین اللہ جو کر آگئی نا گبین جونی گی و چے سو خری راگئی بوین پکی رازی کشوتل خری را شوتل بوین پکی رازی پلو سو خری راگئی بوین پکی رازی کشو بانے کینی راگئی بوین پکی رازی نو دا گبین مچائی دا مختلف و کارونو بانی تقسیم شوی سو سو کی داری کئی سو بچی پیدا کئی سو گبین جوڑای بلونو بانی کینی بوٹو بانی کینی دانگی جستا کور کی تنظیم بھی سوک پا گڑھا کئی سوک پا غم خادی کئی سوک پا مزدوری کئی سوک پا پیسے گڑی دا یو تو تنظیمی نو پائے کے برکتی یو کس پیسے گڑی اور نور پا کارون تقسیم کری بھی ناکور کے اتفاق و اتحادی اور جی تنظیم نوی نوہارے آمد سے رہو آگا کنٹرول نوی نوہارے اور سرے دان لپیسے جمع کئی تنظیم نوی آگا پیسوں کی برکت نوی کور کے جنگ جگڑی وی خج جگڑی کئی سری جگڑی کئی دا تنظیم وجہ رہا چی تنظیم کور کی نوی دا گبین مشو کے تنظیم دے داغی نمبانی اللہ صورت رہو لے گو دانگی میگو کے تنظیم دے میگی چی دی میگی اوگرا پا دیوان سے چر تخی دی میگی ناغی داسی پا قطار کی روانی داسی خوارو عربو نوی نی خوارو عرب نگردی داسی نیخ پا قطار کی خیجی که برا خیجی نوم قطار کی او که خطر آجی نوم اخ که یو قطار کی یو روڑی جو کڑی داسی او تولا خیالو که کلیسی دا میگی کوزیگی او سخیجی نو چی دی یو بس سر ملاویگی نو دا مخوکی داسی یو بس سر ملاویگی روغ جو تپوسو کی او ادریگی نا وقت نا زائی کئی مخوکی ہو جنگی و بس بیا برنے پا برد دی وقتا پا خطا جی وقت نا زائی کئی دیو بس تپوس کئی وقت زائی کئی نا اور اتفاق پا کی سمرہ دے پا میگو کی میگو کی اتفاق سمرہ دے بدن نا کمزوری دی او کدا میگو پا سوڑ دے چتخ پا کی خوا نو بیا آٹول میگی سڑی دا حروف نور وست کوئی نرسی او بیا سړی ته وروګي داسې دې ته وروګي چې بیا ځان نه لري کولم نه دي بیا لاس تم نه رسي او سره لیونی وي اته میږي پکې چې کو نه ولګي څه ګرځي په باندې وځ ټول وروخي دي دا به دې کې نظم دي تنظیم دي پکې نو دا میګو پنوم باندې سورۃ النمل دا میږي او میګه چې دا ناسو نو خیال را سلیمان علیہ السلام چې داغه لخر روانو سورې نمل کې حتا اذا اتو علی واد النمل قالت نمله یا ایو النمل ادخلوا مساکنکم امه گئی چې مشروا امیروا نامې په دوی خپل قانون تنه نو دی هغه حفاظت کوي امیر دا د مامورینو حفاظت کوي د کور مشر د کشرانو حفاظت کوي نامی گئی تان سلیمان علیہ السلام و ایمان سرو گوارا نامی گئی و توی تو مان سرا کی سلیمان علیہ السلام و توی پیغمبری ما بادشای ما سو خو گوارا ویخا زید می رید کی وازلی رزق را لزیاد که چه اللہ کم مکرر کرے دے اگه نرا لگ زیاد کا کم عمر چه اللہ را کرے اگه نرا لگ زیاد کا سلیمان علیہ السلام و توی دا خود ما وز کی نیستا وینور با تمال سراکی که دا میگی پا دے دا میگای پا دے مونگوی او بازچار آتاووی چی وغوار سغواری مو تلویلی جو کو دو بانگلی دری پا جیرو لس موٹری دون انو کران لوی لیس پا جو کو امیگای او خیار امیگای تا با مال سراکی امیگای او خیار دوا نمیگو که نظم دے تنظیم دے او بس طرف تا خرو گو را خرو نخره دیدی نا غد پتی او اللہ ساتا خره دی روانی او ورکی معصومی تی او خر نا گزارو باسی نو او او او او او پداس مندکی بل پداس مندکی معصومن تی نا میری زکا آئی کی نظم نیستا خرو کی تنظیم نیستا خرو کی نظم نیستا نو دا بادن نا غد تی و نظم پکی نیستا نو دا خر پا نم بانده صورت رو نده گلو قرآن کی دا خر نمی ویسو که مسلی الحمار یا حمل اسفارا پا بده سره مثال ورکو خود آغا پا نمی صورت رو نده گلو زکا آغا خوی نه نکاره ده دا خر چه تیر آکا گی تو با دا دو اصلاح که او دی وزان پشا راکا گی تو چه خر راکا گی پا مخ کنو دی پشا زان راکا گی اگر اسکول کی دابونو که یو سبق تے اور خر تصویرم جو کرے دے کیا ہے مالک پا مخ کرا کیا جنہوں نے پشا شا جی نا یو سڑی و توی جتے دے خر پا پدا سے بوزی نو پا مخ امرا کیا گا دے بل طرف تے راکا جنہوں نے پا خوزی دے پشا شا جی دا خر دے پا خفل فائدہ نہیں پوئی گیا چھے اور قرآن مولانا موتوی سے آدر کے کل کلا واقعہ ذکر کہ سڑی سارا خرو ایر اکلو نا پشاش اتلو پشاش اتلو اتلو نو شاعت کوئیو نا کوئی که ورو گل دیدو کوئی که ورو گل دیدو بار ایو سترگی روخ که نا مالی با دوی ما خطر اکلی خطر زمان نمان نوز دسو کما تی تو اس لان نکوی که برو تی زمان اس وص نرسی نو ما پا مخ که راخ که او تا زمان نمان لگ نو چی دا لکر خر سره پسا زان آکا گی تی راکا گی جنت تا آواز آنا کیا کی جہنم تھا ناغی بیا علاج نینو خروکی نظم اور تنظیم نوی نظم د مؤمنانو نظم دی، اتفاق او اتحاد کې برکت وی، او بلې باندې ټول خلق متفق دي، کافر او که مسلمان دي. اب دې خبره باندې متفق دي چې اتفاق کې خیر او برکت وی. دیو جن مؤمنانو ته الله وی چې تاسو اتفاق او اتحاد جوړ کئ، او تاسو راغون سي په قران وا تسمو بحمد الله جميعا، مانگولو لگوی پا کتاب دا اللہ دا دا تنظیم دا مضمون تیرے دا لگنی اوگد دے اس تیمم پورا سیرے نخلاصی گینا دا باقی با انسا اللہ دا بیا سبا تو سبا سہر نبم انسا اللہ ہم دا اصول بیانو او سارے نم چکم درس مگا کولو نو آتیم بانے با همږه د دورې سبق وو ځکه اورې لګي بیا پکې خلاصي کینا ک وخت لګي او پکې موږ خلاص کو خو بیا تیز وېلې شي په بیره وېلې شي نو ورېدون کې به باندې پوي نه شي سم چې سحر وېلې شي او ما جګر وېلې شي نو لږه په دم وېلې شي نو ورېدون کې به لږه फायदा واخلي نو سبحانه وای انشاء الله ساره نو د دورې سبق وو دا باقی اصول چی دی دا با انشاءاللہ بیا سحر ہوئیو سحر او مازگر دوانا تیم با انشاءاللہ دا دوری درس پہ لکی گی درس پہ سبا تا انشاءاللہ خپل تیم بانے شروع کی گی سلورنی میں بچی سبا با انشاءاللہ خپل تیم بانے درس شروع کو سلورنی میں بچی اور سحر چکم مونگا درس کو نو سحر پینزم انتر پاسا پینزم جی یا پینزم انتر پاسا انداو شروع کو ورزی اس وصرا شپیل اندیگی ورزی اگدیگی ناٹیم وصرا وصرمگا دارو سکو تاسو پینزو بجو نا بیا انتظار کوئی سہاری نا پینزم جی شروع کو او مازگر سلونی میں بجی دا ناٹیم وصرا وصرا جی بلیگی نو بیا بونگا انشاءاللہ اب تاسو تاوگو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.